شب بخیر کوچولو. به نام خدا، به نام نقاش بال پروانه ها، سلام به روی ماهتون بچه های نازنینم، فرشته های مهربونم، حال احوالتون خوبه؟ بله ایشالله که خوبین، مراقب خودتونم هستین. آفرین آفرین به شما گلگلی های من. بگیم ببینم، تا به حال جوجه تیغی رو از نزدیک دیدین؟ ها دیدین؟ ها میپرسین چرا یه همچی سوالی کردن؟ آخه علت داره. قصمونو گوش بدین. اسم قصمون هست توپ تیق تیقی. توی یه جنگل بزرگ یه میمون کوچولوی شیطون زندگی میکرد. این میمون کوچولو خیلی بلا بود، خیلی شیطون بود. یه روز که داشت از این شاخه درخت به اون شاخه درخت میپرید و از شاخه‌های درخت آویزون میشد، یه دفعه از بالای درخت چشمش به یه توپ عجیب افتاد. میمون کوچولو با دیدن اون توپ عجیب از شاخه درخت پایین پرید و رفت سمت توپ. اون توپ کوچولو پر از خارهای تیز بود. میمون کوچولو به توپ تیغ تیغی دست زد. وای بچهای من، چند تا خار رفت تو دستش فرو. میمون کوچولو با ترس دستشو عقب کشید، با پاش به توپ ضربه زد. خارها به پاش فرو رفتن و اون شروع کرد به جیغ کشیدن. میمون کوچولو خیلی دلش میخواست توپ تیغ تیغی رو با دستاش برداره و بازی کنه. برای همین باز به توپ دست زد. یه خار کوچولو از توپ جدا شد و رفت تو دستش. میمون کوچولو خیلی دردش اومده بود، دوباره جیغ کشید. مامانش که روی درخت نشسته بود و داشت استراحت میکرد، صدای بچهشو که شنید از درخت پایین اومد تا ببینه میمون کوچولو چرا داره جیغ میکشه. میمون کوچولو که از اون توپ خیلی عصبانی بود، میخواست با پاش بهش یه ضربه محکم بزنه و پرتش کنه یه گوشه. مامانش با تعجب به اون نگاه کرد و پرسید: پسرم عزیزم، قربونت برم، چی کار میکنی؟ جوجه تیغی رو اذیت نکن، بذار بره به خونهش. میمون کوچولو گفت: چی گفتی مامان؟ این یه توپه، میخوام باهاش بازی کنم، اما تیغ داره، منو اذیت میکنه. مامان میمون کوچولو با خنده گفت: نه عزیزم، این توپ نیست، این یه جوجه تیغیه که از ترس تو به شکل گله خار در اومده. اگه بهش دست بزنی خارهاش جدا میشه و میره تو دستت فرو، دستت زخمی میشه. میمون کوچولو از جوجه تیغی دور شد، رفت کنار مادرش. جوجه تیغی به آرومی حرکت کرد و به راهش ادامه داد. میمون و مامانش اونقدر به جوجه تیغی نگاه کردن تا رفت و از اونا دور شد. میمون کوچولو از مامانش پرسید: مامان، جوجه تیغی برای چی این همه تیغ داره؟ به چه دردی میخوره؟ مادر گفت: پسرم عزیزم، وقتی حیوانی بخواد اونو چنگ بزنه یا اذیتش بکنه، تیغا از پوست جوجه تیغی جدا میشن و به بدن اون حیوان فرو میره. گاهی وقتا هم جوجه تیغی با چرخوندن دمش چند تا از تیغاشو به طرف اونا پرتاب میکنه و اینجوری از خودش دفاع میکنه تا حیوانا اذیتش نکنن. اون روز میمون کوچولو فهمید، بله، متوجه شد که جوجه تیغی برای دفاع از خودشه که از تیغای بدنش استفاده میکنه. بچه‌ها، با این قصه ها آدم بیشتر به عظمت خدای مهربون پی میبره. شما هم همینجور؟ آره گلگلیای من. خدای مهربون هر کدوم از حیواناتی رو که آفریده براشون یه وسیله دفاعی گذاشته. مثلا گربه ها چی دارن؟ آفرین، پنجه‌های تیزی دارن. خروسا با اون نوکای تیزشون از خودشون دفاع میکنن. مورچه کوچولوها دست آدمو کاس میگیرن. زنبورام که معلومه، نیش میزنن. حالا متوجه شدین جوجه تیغیم برای چی کارای تیزی داره؟ گلگلیای من، قصه آموزندهی بود، منم کلی درس گرفتم. ایشالله شما هم پسندیده باشین. خوب بخوابین و خوابای خوبم ببینین. شب بخیر و خدا نگهدار.